nawykach, które wpływają na jakość naszego życia. Często dodają mu bardzo wiele, dodają mu smaku. A jakie to są nawyki? To już zależy od Państwa. Mam nadzieję, że Państwo opowiedzą o swoich zwyczajach, co buduje tę jakość Waszego życia. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Peter Gabriel, który już za kilka dni wystąpi w Polsce, w Krakowie. To wielkie wydarzenie, gdyż on nieczęsto występuje i nieczęsto tej rangi wykonawca bywa w Polsce. My jako trójka pod księżycem chętnie rozmawiamy z naszymi słuchaczami i teraz będzie ku temu okazja, bo widzę tu przede mną, że jest pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, a jest ich na pewno bardzo dużo. Temat bardzo, bardzo ważny. Ach, i muzyka. Przede wszystkim, mój Boże, ja interesuję się muzyką, to jest moje jednym z hobby jest właśnie muzyka. Zresztą obchodziliśmy niedawno i obchodzimy dzisiaj Dzień Muzyki Polskiej, ale zwrócę się tylko o sprawę dotyczącą Stinga, tak, który rozpoczął audycję i jego kolegi po fachu razem tworzyli zespół Police, no oni się potem rozeszli. Steve Hackett poszedł w swoją drogę, wokalista, który przed chwilką śpiewał w swoją drogę i tak tworzą ten świat. I dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie jest kilkadziesiąt spraw drobnych i tak jak jest miliardy ludzi na kuli ziemskiej, bodajże już w tej chwili dochodzi do 8 miliardów, to uważam, że trzeba zbudować nie tylko między państwami swoisty modus vivendi, ale też i między ludźmi. To jest bardzo ważne. I jeszcze najważniejsze, między samym sobą, powtarzam, samym sobą. Nas trzeba dokonać pewnych rozliczeń, podyskutować, zrozumieć ten świat, przejść do przodu cały czas i tworzyć właśnie ten pomost łączący samego siebie z tymi sprawami, które łączą. I dlatego to jest ważne, żeby wykonywać tak banalne sprawy, o których pan wspomniał, panie redaktorze, czynienie porządku w domu, łóżka rano jak wstaniemy i 100 innych rzeczy, które wydają się rzeczywiście prostymi, banalnymi, ale są ludzie, którzy nawet tego nie wykonują, a szkoda. I myślę, że właśnie to ubogaca, to potrafi stworzyć prawdziwą wartość człowieka. Takie właśnie rzeczy, takie małe. I wtedy można mówić o tym, że człowiek siebie rozumie i jest w stanie dokonać właśnie takiego rozeznania wśród grona innych ludzi, a to w dzisiejszych czasach się rzadko zdarza. Ja tu wspomniałem o tej okropnej liczbie 8 miliardów ludzi, tak? I co się teraz zaczyna dziać na świecie? My się teraz z tym spotykamy też. To nie było do pomyślenia jeszcze kilkadziesiąt lat temu. No w tej chwili każdy rzeczywiście zachowuje się trochę dziwnie, bo idziemy niby tą ścieżką ludzką, własną, ale jednak w osamotnieniu. Coraz więcej ludzi jest okaleczonych duchowo. I to jest przykre. To jest bardzo przykre. Tak, za naszego życia, panie, tak, panie Pawle, ta liczba chyba się podwoiła, bo pamiętam, kiedy były 4 miliardy. Tak. Chciałbym zapytać, bo Sting śpiewał o tym, jak to pewien wampir w Nowym Orlanie nie wytrzymuje i wychodzi na Bourbon Street i jest to taki, można powiedzieć, jego nawyk. A jakie pan ma te nawyki, może z którymi chciałby pan się podzielić, jakieś zwyczaje miłe, które powodują, że to życie jest przyjemniejsze. Tak, faktycznie. Sting śpiewał, wielka przenośnia. Ten ktoś nie wytrzymał i oczywiście stara się znaleźć to życie, przechodząc przez okno, przez balkon I tak samo w naszym przypadku. Ja też nauczyłem się, będąc razem z rodziną, z najbliższymi, nauczyłem się wielu spraw. I też jestem dumny z tego, że te sprawy prowadzę do dnia dzisiejszego. Jestem przyzwyczajony do na przykład czystości, do układania obuwia równych, jak to się mówi, szeregu par. Zawsze spodnie też, no nie mówię, że w kant składam, ale też przecież dbam o ten porządek taki ważny. No niby powtarzam jeszcze raz, parę sekund powiedziałem temu, że to są banalne rzeczy, ale nie od dawna, bo inaczej człowiek ginie. No musi się nauczyć pewnych spraw. I ja na przykład uważam, że odpoczynek jest bardzo ważną rzeczą. Staram się latem, wiosną, kiedy jest cieplej, łowić ryby. Jestem amatorem, wędkarzem. Bardzo lubię łapać ryby i nauczył mnie to wuj. Kapitan żeglugi wielkiej jeszcze 50 lat temu i potrafiłem trzymać tą wędkę, cieszyć się każdą zrobioną rybą. To było cudowne. Tak samo sprawa związana ze spacerami z koleżanką, małżonką na przykład przechadzam się. Bardzo lubimy z Gdyni do Sopot sobie przejść albo do Redłowa, to jest jedna z dzielnic Gdyni, duktem leśnym, plażą. W tym roku zrobiłem taki spacer właśnie z Gdyni, tak, do Sopot. Tak? A proszę powiedzieć, przy jakiej pogodzie to się odbywało? Przy pogodzie deszczowej i wietrznej. A, to tym bardziej brawo dla odwagi pana, no panie redaktorze. Szedłem z Sopotu do Gdyni plażą, a wracałem tym lasem, nazwijmy to. Tak. To te dukty tak, właśnie znam, albo piaskiem, tak, albo właśnie na piasku, po piasku, albo lasem. I tego mnie nauczył ojciec z kolei, już w wieku 10-9, nawet wcześniej, grubo wcześniej, właśnie z nim zacząłem te spacery wielkie. No i teraz przyszła kolej na małżonkę, na dzieci. No i na tym polega to życie, żeby pewne rzeczy powielać i traktować je bardzo serio, bardzo poważnie. Zresztą ja bardzo lubię żartować. To też mi pomaga w życiu. Jestem znanym tu w środowisku swoim żartownikiem, no ale powtarzam, trzeba jednak cały czas dbać o to, żeby zachować swoją godność, swoją naturę i wtedy wychodzi to życie. A życie jest ciężkie. No. Trzeba po prostu pomagać z jednej strony temu życiu, ale i też nieść się na fali. Ja tutaj chciałbym jeszcze jedno dla wszystkich radiosłuchaczy po prostu zadedykować też piosenkę, utwór. To są schody, słynne schody do nieba, Led Zeppelin. Proszę posłuchać bardzo uważnie każdą nutkę i wyobraźnie poruszyć, co jest ważne. I wtedy człowiek odpoczywa duchowo. Dziękuję panu również za otwarcie tej audycji właśnie za pomocą głosu, słowa. Co prawda po angielsku śpiewał, ale wielu z nas potrafi parę słów. Tak, a poza tym Sting ma tak kojący głos. Tak, to jest bardzo ważne. Także dziękuję realizatorom i panu, panie redaktorze i panie Szymonie. Zapraszam również na przedłużenie tej wycieczki z Gdyni do Gdańska. Też bardzo ładnie to wygląda. Część po piasku na plaży, a część duktem leśnym. Dobrze. Tak, mam nadzieję, uda mi się zrobić. Dziękuję i dobrej nocy. Now Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Już po wpół do pierwszej i za nami deszczowy poniedziałek, święto wszystkich Zofii, którym jeszcze składamy serdeczne życzenia. Przed nami tydzień taki w kratkę, trochę będzie padać, trochę będzie słońca i tutaj też przydadzą się różnego rodzaju nawyki i zwyczaje, aby na przykład zabierać ze sobą parasol albo by w ogóle decydować się na spacer, na przykład z psem. Te codzienne małe zwyczaje, codzienne nawyki, o których proponuję, abyśmy dzisiaj trochę porozmawiali, one w taki niewidoczny sposób, ale znacząco wpływają na nasze życie. Jeśli zaczniemy od rana, to jednym z takich nawyków może być wczesne wstawanie albo późne. Może być, a nawet często możemy powiedzieć powinna, modlitwa, słanie łóżka, potem gimnastyka, potem być może lektura wiadomości. Teraz to często są wiadomości zawarte gdzieś w jakichś urządzeniach elektronicznych, smartfonach czy laptopach. Co jeszcze? Jakie małe, codzienne zwyczaje budują tę jakość państwa życia, a może są to nawyki, które rujnują tą jakość i o tym też chcielibyście opowiedzieć, tym się z nami podzielić. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Ja oswobodzony z rząd, już nie pragnę więcej. Włosów jak zapach łok, gdy kamienne serce odejdź z nim, dokąd tylko chcesz, daleko stąd. Nie będzie łez, tylko ta pieśń. Ja wyzwolony z mąk w kryształowy bezład. Już nie wzruszony na twoich pleców jedwa. Moich brzmień nie usłyszysz już, szkoda słów. Forsę jego bierz i ruszaj stąd. A kiedy znów zapragniesz moich nóg, do moich drzwi, nie pukaj już. Krzysztof Napiórkowski, wcześniej Beatlesi. A my dziś, zachęcając Państwa do dzielenia się wszystkimi sprawami dotyczącymi Państwa duszy, Państwa wnętrza, psychiki, emocji i uczuć i przeżyć tych aktualnych i tych dawnych, rozmawiamy o tym, czym byłby świat bez drobnych przyjemności, zwłaszcza jeśli możemy do nich wracać. I pytamy, jakie są Państwa te najprzyjemniejsze przyjemności, te stałe najprzyjemniejsze przyjemności. Proszę, podzielcie się. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Raczej mgliście, choć jesteś blisko mnie. Ty jesteś wszędzie, uśmiechem będziesz przez całe życie me. A pociąg gna, płynie jak łza na kołach. Krągłych się toczy, mgła sina wciska się w oczy. Ja jestem tu i brak mi tchu, wiem, że już ciebie nie wstrzymam. I jeszcze tylko wspominam ten pociąg. I gdzie tak gnasz, oczy tak piękne masz? Dziś jesteś snem, lecz kiedyś wrócisz tu, wiem. A pociąg gna, płynie jak łza, na kołach krągłych się toczy. Głasina wciska się w oczy jak piach. Piękne masz. Dziś jesteś snem, lecz kiedyś wrócisz tu, wiem. A pociąg gna, płynie jak łza na kołach krągłych się toczy. Mgła sina wciska się w oczy jak piach. Trójka pod księżycem, rozmowy o duszy, już blisko za kwadrans pierwsza. Słowa nawyk może kojarzyć się nie najlepiej z czymś, co uporczywie albo bezmyślnie powtarzamy. Ale czy tak jest? Co Państwo myślą o tej powtarzalności? Czy ona rzeczywiście wprowadza do życia nudę i rutynę? Może po prostu organizuje nasze życie, tak jak mówił o tym dziś nasz słuchacz, pan Paweł. Takie posłanie łóżka często pozwala nam w sposób zwarty, gotowy i naprawdę dynamiczny przeżyć dalszą część dnia. To oczywiście są nawyki porządkowe, ale są też takie, które po prostu sprawiają nam jakąś radość, jakąś przyjemność. Proszę nam o nich opowiedzieć, jeśli Państwo oczywiście zechcą. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Thank you. To śpiewał amerykański zespół o polsko brzmiącej nazwie Ona. Staram się wyciągnąć trochę z Państwa na spytki. Staram się wyciągnąć na rozmowę o zwyczajach, nawykach, o tym, co tak, o czymś, co codziennie buduje jakość naszego życia. Ale jak na razie nie idzie to najlepiej. Może ten deszcz, może ta zmiana pogody powoduje, że wolicie pozostać gdzieś w ukryciu. My z wydawcą tej audycji też mamy swoje nawyki i swoje zwyczaje. Jak przychodzimy do radia, to zamawiamy u maszyny kawę i czekoladę. Jest to maszyna obdarzona sztuczną inteligencją, także możemy z nią swobodnie rozmawiać, jak równy z równym, i potem te napary, ten napoje pijemy i wymieniamy się najnowszymi informacjami, ponieważ widzimy się zwykle właśnie raz w tygodniu, więc mamy sobie dużo do powiedzenia aż do samej audycji. Później liczymy na Państwa. No, ale przecież nie zawsze trzeba mówić. Możemy też mówić mniej, a więcej grać. Możemy też pomyśleć o naszym życiu, o tym, co wydarzy się jutro, pojutrze, za miesiąc, w ciągu całego roku. To też jest nawyk. Planowanie. Planowanie dni, planowanie tygodni. Bardzo dobry, porządkujący życie nawyk. Jakie inne jeszcze? Może Państwo jednak podpowiedzą. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czasami nie mam siły żyć. Walczę z powietrzem powiekami. Czasami nie mam siły gryźć. I siły nie mam na kochanie. Czasami nie mam siły iść, chociaż się za mną pali droga. Czasami nie chce mi się nic, chociaż się życie pcha w ramiona. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów i bądź blisko. Czasami boję się za dnia, tego, co spotka mnie po zmroku. Czasami w nocy szarpię sen, żeby mi w dzień dał święty spokój. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów i bądź blisko. że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko. Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy o zwyczajach, o nawykach, które budują nasze codzienne życie. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, tak. Słuchaj, dobrze, sprawdzam. No, nie idzie, panie redaktorze, dobrze, bo przypuszczam, że pan uśpił słuchaczy. Uśpiłem. Tak, muzyczka kojąca, to przed czym ostrzegałam kilka razy, że jest zbyt kojąca, a czasami nudno, a dzisiaj było dość przyjemnie na początku, a później fajne teksty, a to jednak bardzo usypia. Ja dzisiaj jakoś, nie wiem, ale chyba intuicyjnie wypiłam kawę o 22, czego na ogół nie robię, ale jakoś miałam ochotę i chyba dlatego jestem na chodzie, więc pomyślałam, że trzeba ratować sytuację, może ktoś się obudzi. A może by pan przywalił czymś pięknym? Pomyślałam o Silu. Tam jest taka fajna piosenka Sila z bębnami. Nie wiem, czy pan kojarzy. Nie kojarzę. Albo Like a Eagle. No, Sil ma taką piosenkę, gdzie jest energetyczna taka solówka fantastyczna. No, ale może było to zbyt wstrząsające na tą porę, no to ma jeszcze różne fajne rzeczy. Ja bardzo lubię Sila. I pomyślałam sobie jeszcze o panu Skubikowskim, który też jest taki radośnie. Trochę mi się z Zochą kojarzy, chociaż nie wiem czemu. Obydwu lubię, chociaż kiedyś Skubikowskiego nie przedstawiałam najlepiej. No, ale z wiekiem się człowiekowi różne rzeczy przedstawiają i odnośnie tematu właśnie pomyślałam sobie już na początku, że to niebezpiecznie brzmi, z natręctwami mi się skojarzyło. I miałam wrażenie, że pan balansuje wokół tych natręctw. Jakoś tak prawie co mi się, no po prostu zaraz pan użyje chyba tego słowa, a kojarzy mi się najlepiej, bo miałam ogromne skłonności, a teraz życie jest tak niesprzyjające, że nie wiem, czy nie chciałabym tych natręctw, żeby zamienić, bo byłam jakimś mistrzem świata chyba w takim znajdowaniu sobie jakichś drobnych takich właśnie historii. A wie pani, że teraz, przepraszam, niedawno David Beckham, ten słynny piłkarz i celebryta, ujawnił, że... Że cierpi? Tak, że cierpi, ma takie natręctwo, że wstaje w nocy i sprząta. Wow, to z grubej rury. A to ja nie miałam aż tak, ale... A ci było nawet też coś w jakiejś stacji, albo masz ciągle zmieniać, nie wiem, której, albo trójka, albo jedynka, że ludzie wracają kilka razy i jak sobie chcemy radzić, żeby nie sprowadzać ciągle gazu, zamka, jak ktoś tam nawet radził, że można sobie na przykład podskoczyć, albo żeby zmieniać bodźce, albo sobie powiedzieć na głos, żeby... Jak no, się wraca, tak? Jak się wraca, to wyjść. No, to jest stary zwyczaj jest taki, że trzeba usiąść. Tak, ale to są raczej przesądy. A tak, przesądy, a nie chodzi o to, żeby zamknąć drzwi na zamek, a nie zostawić otwartych, rozumie pan. No też tak. Mi się zdarzyło coś jakiegoś, pamiętam, że włos mi się zjeżdżył na głowie i nie miałam pojęcia, czy to takie zagrożenie też samokontroli, na ile ja sobie radzę z sobą, że nie zamknęłam, czy coś się stało, czy ktoś może coś, bo warunki były takie, że mogłam mieć różne myśli. Ale na szczęście jakoś się posprzątałam. Wróciłam wtedy w nocy, pamiętam. I chyba dwa razy na taką historię się tak przeraziłam, że, no, że coś takiego się może zdarzyć. A może, a kiedyś też było tak, że nie byłam pewna, czy wyłączyłam coś tam. Na szczęście miałam bardzo dobrą koleżankę i z pociągu do niej dzwoniłam. I zawdzięczam jej wiele, bo myślałam, że po prostu nie przeżyję tej historii, bo tu pociąg, prawda? A to nagle taki błysk. O Jezu, czy ja to wyłączyłam? No, nieprawdopodobne. Kiedyś coś takiego nie zdarzało się. I to jakby z wiekiem, że człowiek zaczyna popadać takie paranoje, nauczone doświadczeniem swoim, innym, z tym, co się nasłuchał, naczytał. No i były takie historie też jakieś scyzelowanie takim pedantycznym, że czegoś tam muszę zrobić kilka razy. I to naprawdę było natręstwo. Ja po prostu się interesowałam takimi rzeczami, tu gdzieś czytałam, tak gdzieś usłyszałam, że historia jest prawie chorobliwa. No i ponieważ byłam zawsze taka bardzo towarzyska i aktywna i o różnych rzeczach mogłam sobie pogadać, to jakoś też się z tym pozbierałam, chociaż pewne rzeczy robiłam bardzo długo, takie na kilka razy. Śmiałyśmy się z tego we znajomych, kurczę, że można do tego stopnia zgłupieć, no, ale teraz już jest tak uciążliwe, że chyba bym wróciła do tego, bo to utrzymywało mnie w jakiejś kondycji jednak i porządkowej, chociaż bardzo mnie denerwowało, że nie umiem nad tym jakby zapanować. Było to jakieś pewnie lękowe, a teraz jest tyle lęków, że człowiek po prostu mknie przed siebie i nawet chyba zarzuciłam takie historie, jakich pan mówi. Wiem, o co chodzi i miałam taką świetną koleżankę też z kręgów artystycznych, która jak mieszkaliśmy jakiś czas w jakichś warunkach akademickich, miała bardzo podobne podejście do mnie, czyli na przykład spotykałyśmy się i ona już miała dzieci, a nie. Ja w ogóle nie mam dzieci. I przeróżne podejście, tak spotykałyśmy w takiej sytuacji, żeby robić coś dla siebie. Czyli jakiś tam porze, ogarnąwszy pewne rzeczy, typu słanie łóżka, prawda, ona swoje, bo jakieś tam swoje, spotykałyśmy się, robiąc sobie kawę, gadając sobie o różnych fajnych rzeczach, albo mniej fajnych. Mhm. I później szłyśmy do swoich zajęć, a potem się znowu spotykałyśmy jakoś tam przez chwilę, żeby mniej więcej rzeczywistość, prawda, roztrząsnąć, też dla zdrowia psychicznego, to bardzo mi tego brakuje. Ale jakiś czas...